Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Specjalny zespół kryzysowy w polskiej ambasadzie w Pekinie monitoruje epidemię koronawirusa i kontaktuje się z Polakami. Polski rząd ocenia wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej w sprawie sądów jako całkowicie niedopuszczalną, mówi wiceszef MSZ-u. Wymiana turnusów, ferie kończą uczniowie z 4 województw, zaczynają z kolejnych 5. Po wybuchu epidemii koronawirusa w Chinach specjalny zespół kryzysowy działa w polskiej ambasadzie w Pekinie. Jest odpowiedzialny za kontakt z polskimi obywatelami z zagrożonych terenów. Cały czas monitoruje też sytuację. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że obecnie wszyscy Polacy przebywający w Chinach lub powracający do kraju są w dobrej kondycji i nie wykazują żadnych oznak zakażenia. W związku z epidemią koronawirusa premier Mateusz Morawiecki jest w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia, informował rzecznik rządu Piotr Müller. W Chinach koronawirusa potwierdzono u ponad 1300 osób. Zmarło 41. Przypadki wystąpienia nowego wirusa odnotowano już w Europie. 3 potwierdzono we Francji. Chińskie władze w związku z epidemią planują ograniczyć ruch turystyczny. Od poniedziałku odwołane będą wszystkie wycieczki zagraniczne dla chińskich grup. Od dziś podobny zakaz wprowadzono wobec planujących zorganizowane podróże wewnątrz Chińskiej Republiki Ludowej. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. W ten sposób władze chcą ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. W stan najwyższej gotowości postawiono służby medyczne we wszystkich chińskich prowincjach i regionach. W Hubei ograniczenia w przemieszczaniu się objęły już ponad 50 milionów osób. W Wuhan obowiązuje zakaz ruchu kołowego prócz transportu medycznego i zaopatrzenia. W stolicy Chin od jutra do odwołania zawieszono kursowanie autobusów dalekobieżnych. Z miasta nie będą mogły też wyjechać samochody największego prywatnego operatora sieci transportowej łączącej pasażerów z kierowcami. Chińskie władze apelują, aby bez potrzeby nie przemieszczać się. W Pekinie i Szanghaju osoby, które wcześniej przebywały w Wuhan, nawet nie mając symptomów zakażenia koronawirusem, muszą pozostać w domach na 14-dniowej kwarantannie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polski rząd ocenia wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej jako całkowicie niedopuszczalną, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński po spotkaniu z szefem przedstawicielstwa Komisji w Polsce Markiem Prawdą. Christian Wigand oświadczył wczoraj, że Komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma je w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tą wypowiedzią do MSZ-u został wezwany w trybie pilnym szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Marek Prawda powiedział po spotkaniu, że Komisja jest zaniepokojona tym wszystkim, co dzieje się w zakresie praworządności w Polsce. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości mówiła w TVP Info, że rzecznik Komisji przekroczył swoje kompetencje. To jest przekroczenie pewnych jednak granic i dlatego przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce został wezwany dzisiaj do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby mu przypomnieć, że Komisja Europejska nie ma uprawnień do tego, żeby decydować, która z instytucji jest legalna, nielegalna, uprawniona do podejmowania decyzji, czy też nie. Ja myślę, że wczoraj rzecznik Komisji Europejskiej po prostu się trochę zagalopował. Powiedział o parę zdań za dużo. Komisja Europejska wysłała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o środki tymczasowe i zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wzmożone policyjne kontrole podczas wymiany turnusów. W weekend ferie kończą uczniowie pierwszych 4 województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Zimowy wypoczynek rozpoczynają dzieci z kolejnych 5. Mariusz Pieśniewski. Zmiana turnusów podczas zimowego wypoczynku oznacza dla policji wzmożone kontrole na głównych trasach, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Wzmożone kontrole autobusów, pojazdów, busów, którymi będą przewożone dzieci, a także będą poruszały się osoby przemieszczające się na wypoczynek feryjny. Ale policja i inspekcja transportu drogowego radzi, aby jeśli to możliwe, samemu wcześniej zgłosić autokar do kontroli. Akcja prowadzona od kilku lat, gdzie w wybranych miejscach, w poszczególnych miejscowościach policjanci będą mogli sprawdzać stan techniczny. Oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu tego przez rodziców czy organizatorów wyjazdów. W górach nad bezpieczeństwem narciarzy czuwają funkcjonariusze na nartach, a w ten weekend w Zakopanem zwiększone siły będą czuwać nad bezpieczeństwem kibiców na zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O skokach w Zakopanem już w sporcie. studiu Tomasz Gorezdowski. Tak, skoki na początek w Zakopanem. Spodziewaliśmy się choć podium w konkursie drużynowym. Niestety nie udało się. Dzisiaj poza konkurencją była reprezentacja Niemiec. Na miejscu drugim Norwegia. O trzecie miejsce była już bardzo zacięta walka. Ostatecznie na najniższym stopniu podium stanęli Słoweńcy. Japończycy na miejscu czwartym, Polska na miejscu piątym. Ale do trzeciej lokaty biało-czerwoni stracili zaledwie 3,5 metra. Tą drużynę stać na więcej w tym składzie, w którym dzisiaj wystąpiła i w składzie, który mamy jeszcze w rezerwach. Uważam, że przyszłość może być dla nas naprawdę bardzo dobra. Mówił Kamil Stok. Z Polaków najlepiej skakał Dawid Kubacki, który gdyby to był konkurs indywidualny, zająłby drugie miejsce. Bardzo dobrze także Kamil Stoch. Dobrze Piotr Żyła, najsłabiej niestety ten, który wczoraj wskoczył do drużyny, czyli Jakub Wolny. Jutro konkurs indywidualny. Start o godzinie 16. Mówił Kuba Nieziński. Okazja do rewanżu. Jutro konkurs indywidualny, którego drugą serię będziemy wspólnie obserwować i której będziemy słuchać w trzeciej stronie medalu jutro u nas od godziny 17. Natalia Maliszewska zdobyła w Debreczynie brązowy medal Mistrzostw Europy w short tracku na dystansie 500 metrów. Ta radość, że jestem znowu tam i znowu mogę przeżywać to od nowa, no niesamowite uczucie. To jest kolejny medal Mistrzostw Europy, jaki to by nie był. Paruję, bo zaczynam się wzruszać od tego, że znowu kolejny medal trafia na moje konto i po prostu z nim wracam. Nie mogę się doczekać jutra, bo to jest dystans, który jest nowością dla mnie. Wygrała Holenderka Suzanne Schulting, a jutro wyścig na 1000 metrów. Tu biegają końca inne Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Norwegia zajęła trzecie miejsce. W Sztokholmie pokonała Słowenię 28-20. Jutro wielki finał, w którym zagrają broniąca tytułu Hiszpania i Chorwacja. Iga Świątek i Łukasz Kubot awansowali do 1/8 finału mixta w Australian Open. Polscy tenisiści w pierwszej rundzie pokonali występujących w Melbourne z dziką kartą reprezentantów gospodarzy Pereza i Savilla. Wcześniej do 1/8 singla awansowała Iga Świątek. Odpadli rozstawieni z numerem drugim Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. Tam wszyscy przyjeżdżają z duszą na ramieniu, a potem pędzą w dół jak oszaleli. Mowa o słynnej trasie zjazdowej Strive w Kitzbühel. Matthias Meyer wygrał dziś super prestiżowy zjazd. Wyprzedził swojego rodaka Kirchmajera oraz Szwajcara Feza. W Bansko, w Bułgarii można powiedzieć, że w zawodach Pucharu Świata zjeżdżały same Włoszki. Zajęły całe podium. Wygrała Curtoni przed Bassino i Brignone. Włoszki zjeżdżają, a biegają Norweżki. Z nowe zawodu Pucharu Świata wygrała Teresa Johaug. Druga na dystansie 2x15 km była Ostberg. Z Norwegii rzecz jasna. Popisowy mecz rozegrał w Bundeslidze Bayern w Monachium. Pokonał Schalke 5-0, praktycznie nie pokazując chwil słabości. Kolejnego gola na 1-0 zdobył Robert Lewandowski. Eintracht Frankfurt 2-0 wygrał z liderem RB Lipsk. Nie udała się sobota Barcelonie. Dostała baty w Walencji. Przegrała 0-2 po dwóch bramkach Massimiliano Gomeza. Mający szansę na objęcie prowadzenia w lidze Real Madrid jutro zagra z Realem Valladolid. W Anglii w Pucharze Ligi w najciekawszych meczach Hull przegrało z Chelsea 1-2, gol Grosickiego, a Portsmouth zremisowało 1-1 z Tottenhamem. Jutro od 17:00 trzecia strona medalu, będzie Zakopane i skoki, piłka, hokej podwodny, rozmowa z Natalią Partyką, jeszcze więcej piłki, żużla i tenisa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, choć będą też przejaśnienia. Na wschodzie i Pomorzu Zachodnim słabe opady deszczu, w centrum i na południu również deszczu ze śniegiem. W Zakopanem będzie 0 stopni, w Augustowie 4, a w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Akcję zwieńczył, choć jeszcze nie zamknął, koncert noworoczny w Trójce. Wystąpiła Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy z solistką Joanną Moskowicz. W programie utwory z repertuaru m.in. Wojciecha Kilara, Johanna Strausa, Franciszka Lechera. Także z repertuaru Wojciecha Kalety, bo przecież nasz karp w tle. Zapraszam zatem na retransmisję tego koncertu w niedzielę, tuż po godzinie 19:00. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Nie ukrywam, drodzy państwo, że nie ma mnie dzisiaj z wami na żywo w studiu. Niestety ostatnio dopadają mnie rozliczne zajęcia, ale przynajmniej zostawiam was bez problemów, a ze znakomitą muzyką. Sami najlepsi tego świata. I uwaga, od razu na wstępie się zacznie. To jest taka przepiękna płyta, która zwie się Milestone Jazz Stars, czyli gwiazdy jazzowe firmy Milestones. I jak za chwilę usłyszycie zresztą w zapowiedzi, te gwiazdy to McCoy Tyner przy fortepianie, Sonny Rollins, saksofon tenor, Ron Carter na basie, a do tego, jak wyraźnie powiada zapowiedź, ich przyjaciel Al Foster. Nie wyjaśniono tylko jednej sprawy. Czy Al Foster pozostaje na stanowisku przyjaciela dlatego, że jeszcze nie był wtedy gwiazdą, czy też może był już gwiazdą, ale innej wytwórni? Oto kompozycja Sonnego Rollinsa, The Cutting Edge. Ladies and gentlemen, Ron Carter, Sonny Rollins, McCoy Tyner, and their good friend Al Foster. Ladies and gentlemen, the Milestone Jazz Star. We'll be right back. No a to były rzeczywiście same światowe gwiazdy. Sonny Rollins na saksofonie tenorze, McCoy Tyner fortepian, Ron Carter kontrabas, Al Foster perkusja. Ale kolejny albumik to też plejada, jaką rzadko gdziekolwiek można uświadczyć. Wspaniałe dzieło Freddiego Hubbarda grającego na trąbce. Popatrzcie, kto dalej. Joe Henderson na saksofonie tenorze, na flecie Hubert Lowes, przy fortepianie Kenny Barron, na basie Ron Carter i za perkusją Jack DeJohnette. Jednym słowem, ten pamiętny, niesamowity album zatytułowany Super Blue. Nawiasem mówiąc, obydwa nagrania, i to poprzednie, i to, które będzie teraz, pochodzą z roku 78. Widać, to był jakiś bardzo dobry moment w jazzie. Ale ilekroć sięgam po album Super Blue, zawsze pcha mi się pod ręce ten tytułowy utworek, który rzeczywiście jest niesłychany, ale tym razem postanowiłem jednak zrobić inaczej i sięgam po kompozycję zatytułowaną Theme for Karim. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To, co słyszeliśmy przed chwilą, to był Freddie Hubbard, jego wspaniały album Super Blue i kompozycja zatytułowana Theme for Karim. Ale w dalszym ciągu nie obniżamy poprzeczki, choć troszeczkę cofamy się w czasie, aż do roku 63, ale tym razem sięgam po Milesa Davisa, więc powodów do narzekań na pewno nie ma, tyle że jest to skład bardzo nietypowy. Dlaczego nietypowy? O tym nie będę Państwa dzisiaj informował, ponieważ jest to jeden z tematów, którymi zamierzam zająć się w przyszłym tygodniu. Poprzestańmy na samym składzie, a zatem Frank Butler, perkusja, Ron Carter, kontrabas, Victor Feldman, fortepian i Miles Davis, trąbka. A sięgamy tym razem po przepiękną balladę I Fall in Love Too Easily. Mm-hmm. I fall in love too easily. Miles Davis, 1963 roku, a towarzyszyli mu Victor Feldman, fortepian, Ron Carter, bas i Frank Butler, perkusja. I znów sięgamy po nagranie mniej więcej z podobnego okresu, ale tym razem będzie to orkiestra Gila Evansa i album Out of the Cool. Przedziwny album, przepiękny album, przeciekawy album, gdzie każdy nieomal utworek ma jakąś swoją osobną regułę, ale każdy jeden potraktowany jest nieszablonowo. A ja chciałbym dla Państwa wybrać piosenkę właściwie Kurta Weila, napisaną do musicalu, czy jak to nazwać, Bertolda Brechta, opera za 3 grosze, Bilbao Song. To prosty motywik, ale proszę posłuchać, co udało się z tego Evansowi zrobić. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to, co słyszeliśmy przed chwilą, to była Bilbao Song z albumu Gila Evansa Out of the Cool. A kto był solistą? No właśnie, solistą na basie był Ron Carter. I może już Państwo zauważyliście, że we wszystkich dzisiejszych nagraniach na basie grał Ron Carter. To niesamowity muzyk, a wedle księgi Guinnessa podobno jest to jazzman, który ma na koncie największą ilość nagranych płyt. Nie pamiętam już, ile ich było, ale kiedy to przeczytałem, po prostu złapałem się za łeb i doszedłem do wniosku, że cały życiorys Cartera musiał polegać na tym, że wychodził ze studia, wchodził do studia, wychodził ze studia, wchodził do studia. Ale dlaczego właśnie zdecydowałem się na Rona Cartera? Ponieważ on będzie chyba gwiazdą numer jeden na zbliżającej się już coraz bardziej bielskiej zadymce jazzowej. Jego galowy koncert będzie miał miejsce w Katowicach w Nosprze i no strasznie żałuję, ale nie będę mógł na tym koncercie być z przyczyn zupełnie profesjonalnej natury, czyli równolegle odbywa się także festiwal Odnowy w Toruniu, gdzie między innymi mam już zamiar koncertować. No, ale zaczęliśmy od tego Cartera, ciągnijmy dalej już do samego końca. A czeka nas tylko jedno jeszcze nagranie, aczkolwiek nie ukrywam, że długie. Aczkolwiek nie ukrywam też, że długie, ale nie nużące. Tym razem liderem jest Herbie Hancock, a na trąbce gra Wynton Marsalis. O dziwo, oni rzadko się spotykali jednak razem. Dalej na basie, no na basie oczywiście Ron Carter i za perkusją Tony Williams. I chociaż przed nami jeszcze dużo czasu, ja już żegnam się z Państwem na zapas. Nadal są to jeszcze trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Thank you.